To co, wróćmy może do Ewangelii Mateusza na razie, a potem zobaczymy, dokąd zawędrujemy. Nie wiem. Tak, obyśmy się trzymali Słowa Bożego, to będzie dobrze. Gdzie byśmy nie zabrnęli, byle w Słowo. Ja będę czytał z przekładu toruńskiego dzisiaj. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Przeczytajmy cały ten rozdział ponownie. Dobrze nam się wszystko utrwali tutaj, jak przeczytamy tyle razy. Wtedy Jezus został zaprowadzony przez ducha na pustynię, by był kuszony przez diabła. A wówczas po poście trwającym 40 dni i 40 nocy łaknął. I zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on w odpowiedzi rzekł: napisano, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł bierze go do miasta świętego i stawia go na szczycie świątyni i mówi do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, albowiem jest napisane, że aniołom swoim rozkaże o tobie i podniosą cię na rękach, abyś czasem nie uraził swojej nogi o kamień. Jezus powiedział mu: również jest napisane, nie będziesz kusił Pana, Boga twojego. Ponownie bierze go diabeł na bardzo wysoką górę i ukazuje mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę. I mówi mu: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Wtedy Jezus mówi do niego: zejdź mi z drogi, szatanie, bo jest napisane: Panu, Bogu twojemu pokłon będziesz oddawać i Jemu samemu będziesz służyć. Wtedy diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili i służyli mu. A gdy Jezus usłyszał, że Jan został wydany, wrócił do Galilei. A po opuszczeniu Nazaretu przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, w granicach krain Zabulona i Naftalego, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanem, Galilea pogan. Lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie światło, a siedzącym w mrocznej krainie i w cieniu śmierci im wzeszło światło. Od tego czasu zaczął Jezus głosić i mówić: opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A Jezus, idąc nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, którego nazywano Piotrem, i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć rybacką w morze. Byli bowiem rybakami. I mówi im: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni natychmiast opuścili sieci rybackie i podążyli za nim. I gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, w łodzi z Zebedeuszem, ich ojcem, naprawiających swoje sieci rybackie. I powołał ich. A oni natychmiast opuścili łódź swojego ojca i podążali za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, ucząc w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przyprowadzili do niego wszystkich, którzy którzy mieli się źle, dotkniętych rozmaitymi chorobami, cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, i ich uzdrowił. A szły za nim wielkie tłumy z Galilei, Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i zza Jordanu. Czyli została nam ta ostatnia część tego rozdziału, chyba że ktoś z was chciałby jeszcze odnieść się do czegoś, o czym mówiliśmy wcześniej. Ja tylko poprawię się, ponieważ mówiłem, że Pan Jezus cytował z czwartej Księgi Mojżeszowej, a cytował z piątej Mojżeszowej, szóstego i ósmego rozdziału piątej Mojżeszowej. Także pomyliłem czwartą księgę z piątą Mojżeszową. I tam rzeczywiście, jak spojrzycie na kontekst tego szóstego, siódmego, ósmego rozdziału piątej Księgi Mojżeszowej, to tam mamy właśnie relację podróży Izraela po pustyni. Więc tutaj te cytaty, które Pan Jezus wybiera z tych dwóch rozdziałów, są znaczące w kontekście kuszenia Izraelitów na pustyni, ich doświadczeń, ich prób, ich zmagań, w których, jak wiemy, poginęli tylko dwóch tych, którzy byli innego ducha, Jozue i Kaleb, przetrwało. Całe to pokolenie zginęło na pustyni i Nowy Testament odnosi się do nich jako tych, którzy byli nieposłuszni, niewierni i nieposłuszni. I z tego powodu ich ciała zaległy pustynie, z powodu niewiary i nieposłuszeństwa. Więc jest to poważne ostrzeżenie i z drugiej strony mamy Pana Jezusa, który jest pełen wiary i posłuszny i zwycięża szatana w tych pokuszeniach na pustyni, które na niego przychodzą, i wychodzi pełen Ducha Świętego z tych pokus i głosi z mocą Ewangelię, powołuje swoich uczniów. I jak widzimy tutaj w tej ostatniej części tego rozdziału, obchodzi całą Galileę, naucza w synagogach, głosi Ewangelię Królestwa i uzdrawia każdą chorobę i każdą słabość wśród ludu. A więc tutaj mamy do czynienia z kimś nieporównywalnym do nikogo. Myślę, że takiej ewangelizacji, takiego nauczania z taką mocą i z takim procentem uzdrowień raczej dzisiaj nigdzie nie oglądamy. Słyszymy o różnych przebudzeniach, słyszymy o różnych miejscach, gdzie Bóg czyni cuda, uzdrawia. Pewnie niektórzy z nas doświadczyli ich w jakiejś mierze, ale czegoś takiego ja nie widziałem. Jak długo żyję, żeby każdego chorego, każdą słabość uzdrowić, czegoś takiego nie widziałem. To tylko mogli widzieć ci uczniowie, którzy chodzili z Panem Jezusem w tamtym czasie. I pytanie się rodzi, dlaczego? Czy dlatego, że... tutaj różne odpowiedzi padają na to pytanie, dlaczego nie oglądamy tego. Niektórzy mówią, że to jest kwestia naszej wiary. Gdybyśmy mieli taką wiarę, jaką miał Pan Jezus, czy zbliżoną do Jego wiary, to byśmy tego samego mogli doświadczać i oglądać. Inni mówią, że to było wyjątkowe dla Pana Jezusa i Jego służby, gdyż to miało potwierdzać to, kim On jest, i był to wyjątkowy czas i było to wyjątkowe objawienie mocy Bożej. I pewnie jeszcze znajdziemy całą gamę innych wytłumaczeń, dlaczego tak się działo, a dzisiaj tak się nie dzieje. Więc możemy o tym chwilę porozmawiać, jak to jest, że wtedy Pan Jezus takie rzeczy czynił I zapowiedział też, że ci, którzy wierzą w Niego, będą dokonywali takich rzeczy, jakie On czynił, a nawet większe. Więc pytanie, gdzie są ci i na czym polega to wykonywanie tego, co Jezus czynił, a nawet większych rzeczy? Dlaczego? No, tak jak mówisz, to może być wiele koncepcji, wiele pomysłów. Zamiast mieć pomysły, co gdzie by się stało, to często członkowie Kościoła szukają pomysłów, dlaczego tak nie jest. Według mnie jedną z głównych przyczyn, oprócz chyba jednak faktycznie braku wiary, ale drugą taką przyczyną, być może albo drugą, albo może jeszcze ważniejszą, jest to, że dzisiejsze chrześcijaństwo, ja tak mówię ogólnie, bo nie chcę, prawda, no, jakoś tak stwierdzać, że to u wszystkich tak jest, ale jak się mówi o chrześcijaństwie dzisiejszym, i to mówię o chrześcijanach, którzy czytają Biblię i studiują, nie mówię o nominalnych, którzy tylko chodzą do kościoła, ale również ci, którzy czytają, studiują, znają Słowo Boże. Jedną z takich chyba głównych przyczyn jest to, że jesteśmy jednak, ja to mówię też do siebie, jako do tego ogólnego takiego chrześcijaństwa dzisiejszego, które zna wolę Bożą, jest to, że jesteśmy w dużej mierze niestety, ale chyba wkręceni w ten świat, w sprawy tego świata. Takie ja czasami odnoszę wrażenie. Za dużo jest zainteresowania sprawami tego świata, a sprawy Boże tak jakby automatycznie są wypychane. Tak powoli, powoli. I zazwyczaj działa to tak, że na początku, kiedy człowiek faktycznie się nawróci szczerze i szczerze pokutuje, to to pierwsze uderzenie jest bal, takie naprawdę duże, a potem powoli diabeł, jak to się mówi, jak ten długodystansowiec, powolutku, powolutku, powolutku wykrada. I obawiam się, że w dzisiejszym chrześcijaństwie jest to bardzo takie, no, zauważalne. Takie jest moje zdanie. Oczywiście oprócz cierpienia na brak wiary, to też się z tym zgadzam. Za dużo spraw, ja nie mówię, że my żyjemy tym światem, ale chyba za dużo spraw z tego świata przenika do Kościoła Bożego. Dużo jest też zwiedzeń, to chyba jeszcze taki, można powiedzieć, taki kolejny argument, że jest dużo takich, no, nauk fałszywych i jednak z racji tej, że my mamy, no, taki ogólny dostęp do różnego rodzaju nauk, nauczań poprzez internet i w ogóle przez wszelkiego rodzaju media, jest taki troszeczkę mętlik. Ja nieraz tak mam, że jak czytam Słowo Boże, tak się zaciszę, to odnajduję, że właściwie w niektórych sprawach to Słowo Boże zupełnie inaczej mówi. Na przykład rola kobiety. Dzisiaj chrześcijaństwo zrobiło się takie troszkę, ja bym powiedział, takie, no, takie wyniesione. Takie troszkę jakby nijakie. Że jednak czytając te przesłania z tamtych czasów, można powiedzieć, z tego pierwszego wieku, to chrześcijaństwo było takie inne. Było bardziej takie, ja bym powiedział, konkretne. Ta nauka była czysta. Ona była taka czysta i taka, to jest białe, a to jest czarne. A dzisiaj to tak troszkę to wszystko, ta wiele z czarnią się wymieszały i taka czasami mniejsza lub większa powstaje taka szarość troszkę, tak? Odnieść można wrażenie, nawet słuchając różnego rodzaju tych nauk, że to wszystko jest takie nie do końca sprecyzowane i nie do końca takie z tą, ja bym powiedział, Bożą pieczęcią, tylko na zasadzie wydaje mi się, uważam, a ja czytałem, że to, a według mnie to tamto. Takie troszkę jakby takie błądzenie w takiej mgle, w takiej matni. Nie ma tego takiego przejrzystego, jasnego przekładu, jaki był w tamtych czasach. I to może też wynikać nie ze złej woli ludzi wierzących, tylko chyba mamy taki czas, że akurat tak nam przyszło w takich czasach żyć i nie chcę tutaj bronić oczywiście, bo jest dużo do zrobienia w kwestii nauczania. Nie chcę bronić, ale jednak Słowo Boże mówi, że będą to czasy naprawdę bardzo, bardzo trudne. I jednym z głównych takich przejawów będzie właśnie zwiedzenie, różnego rodzaju nauki. Fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy. To po prostu my jesteśmy tego świadkami i naprawdę jest duże, szczególnie duże wyzwanie przed, jak bym powiedział, takim naszym pokoleniem chrześcijańskim, że musimy sobie z tego zdawać sprawę i naprawdę trzeba się bardzo, bardzo czysto trzymać tej nauki. Bo tu nie chodzi o jakieś programy, ale bardzo ważna jest osobista społeczność z Bogiem. Przemyśliwanie Słowa Bożego, rozważanie, pytanie Boga, tak jak nawet teraz jesteśmy tutaj zebrani. Wiadomo, każdy z nas jakieś swoje uwagi przedkłada. My słuchamy, zastanawiamy się i tam na różne sposoby próbujemy dojść do sedna sprawy i nawet w pewnej mierze na pewno nam się udaje w niektórych rzeczach. Ale jednak mimo wszystko każdy z nas tak jakby ponadto oddzielnie jeszcze powinien sprawdzać te rzeczy, pytając się Boga po prostu. Że nasze spotkania nawet tutaj są konieczne. Nie to, że ja umniejszam, nie, absolutnie nie, żeby mnie dobrze zrozumieć, one są konieczne. One nie tylko są potrzebne, ale są konieczne. Tym niemniej każdy z nas jest zobowiązany, żeby jednak być tym, mieć tą taką, ja bym powiedział, swoją komorę i w niej spotykać się z Ojcem, pytać i jeszcze raz pytać. I On na pewno, jeśli jestem się szczerego serca, będzie nas prowadził, będzie nam odpowiadał i wtedy w życiu naszym będzie tego zamieszania po prostu mniej. I o to chodzi. Czyli fałszywe nauki, mieszanie się jednak w sprawy tego świata, tak jakby życie tym światem, i wiara, to co Jezus powiedział. Tak, ja to tak z pierwszego, jak to się mówi, mostu, z pierwszego takiego tego, tak to przyszło na myśl, z pierwszego przemyślenia, jakie tutaj mamy teraz. Ja może trochę z innej strony. Głośniej jeszcze. Ja może trochę z innej strony spojrzę na to. Na to chciałem przeczytać, może przeczytam fragment tutaj ostatniego rozdziału Ewangelii Mateusza, 28 od 16 do 20. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. I gdy go zobaczyli, pokłonili mu się, lecz niektórzy zwątpili. A Jezus podszedł i powiedział: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do kresu tego wieku. Chciałem powiedzieć jeszcze zadanie, jakie tutaj Jezus na ziemi spełniał, to mówił i głosił o Królestwie Jego Ojca, o Królestwie Boga. I szczególnie w Mateusza to widać, jak wielokrotnie to określenie się pojawia i jak gdzieś w jakiejś wiosce chcieli go zatrzymać, to mówił: mam jeszcze iść do innych miast i głosić im o Królestwie Boga. Czyli widocznie było tak, że ludzie zapominali o Bogu i Chrystus im przybliżył Boga i przybliżył ten zamiar, że będą mogli żyć wiecznie w Królestwie Boga, czyli w Państwie Boga. Królestwo z Królem, znaczy się Państwo. I jego działalność było głównie na to skierowane. On o sobie nie uczył. Nie uczył. On no, był. O sobie wiemy. Nie chcę powiedzieć, że nie ten, tylko on był przedstawicielem i on swoim istnieniem, że tak powiem, siebie jakby, no nie, teraz takie brzydkie słowa, ale promował, nie? W tym sensie, głosił, tak. Ale jego też takim głównym zadaniem było skierować ludzi na sprawy Boże, na Boga. I żeby właśnie ten świat zostawili, ty mówiłeś o tym, że taki jest rozmiękczony, rozmyty teraz ten obraz chrześcijaństwa, nie? To Jezus to wyostrzał. Wyostrzał, mówił i mówił cały czas prawdę, bo przywódcy izraelscy też byli zakłamani. On to wyciągał na wierzch i pokazywał. I ludzie zobaczyli, że mówi jak, nie tak jak nasi przywódcy, tylko z mocą. Tak, z mocą. No, był szczególnym posłanym od Boga i miał dużą misję, duże zadanie i on to wszystko zrobił. Nie? Ale my jesteśmy jednymi z tych, którzy wtedy też dookoła Jezusa byli. I no, tak jak jesteśmy ludźmi niedoskonałymi. Nie, natomiast Jezus był takim człowiekiem doskonałym, w całej pełni, nie? Chociaż męczył się, ale jasno, precyzyjnie wykonywał tą misję, którą mu zlecił Ojciec i mówił, że nic o Ciebie nie mówię, tylko to, co mi Ojciec nakazał. Ja może jeszcze tylko, jeśli wolno, może tylko jeszcze tak dodam, bo zdaję sobie sprawę, że to, co tutaj mówimy i to, co ja mówię, nie wszyscy mogą się z tym zgadzać. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale ostatnimi czasy chciałbym, żebyśmy może zrobili taki jakiś test sobie, czy to, co tutaj ja powiedziałem, czy to jest prawdą, czy nie, na ile to jest prawdą. Mamy taką sytuację, nie inną. Wiadomo, z tymi spotkaniami mamy teraz ograniczone spotkania i kiedy ogłoszono, że można się spotykać przy 15 metrach na osobę i my tutaj wpadliśmy na taki pomysł, żebyśmy w ograniczonych grupach robili te nasze spotkania środowe, a potem piątkowe. Uważam, że to był bardzo dobry pomysł, bo jak sami wiecie i jakie jest moje przeświadczenie odnośnie spotkań internetowych, chyba, że jest sytuacja wyjątkowa, tak jak teraz oczywiście. Ale natomiast kiedy nam udostępniono taką, można powiedzieć, możliwość, to ja sobie pomyślałem, że chyba trzeba będzie zapisy robić. Ja też tak pomyślałem. Naprawdę ja myślałem, że trzeba będzie zapisy robić i tak każdy z nas tak mniej więcej padnie na co 3 tygodnie, że będzie mógł się, jak to się mówi potocznie, po ludzku załapać na tą społeczność. A tu się okazuje, że nic takiego nie ma, że miejsca są wolne. Dzisiaj nas jest 3, czyli jeszcze mogłyby być co najmniej 4 osoby. Nie ma tych osób. I teraz zadajmy sobie pytanie. Jaka jest tego przyczyna? Niech każdy sobie zada pytanie. Jaka jest tego przyczyna, że jest taka sytuacja, a nie inna? Ja po prostu jestem swego rodzaju obserwatorem. Czasami może coś mówię tak za bardzo bezpośrednio. Nieraz w życiu mi się za to oberwało. No ale w sumie nie żałuję, powiem szczerze. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Ja wiem i chcę już od razu powiedzieć, że są rzeczy, że rzeczywiście są usprawiedliwieni. Na pewno są sytuacje, że ktoś chce i przyszedłby, ale z różnych sytuacji, z różnych przyczyn nie może. Ja to w ogóle wykreślam. Ale mówiąc tak prawdę, nie wyobrażam sobie, żeby tylko taka garstka osób miała takie możliwości, a reszta nie. Bądźmy tak uczciwie przed Ojcem w komorze naszej i zapytajmy Go, dlaczego tak jest, że jest tak, a nie inaczej. Może to też da nam taką jakąś odpowiedź, wypunktuje nas Bóg, że tak powiem, dlaczego to dzisiejsze chrześcijaństwo jest takie, a nie inne. No, tyle jeśli chodzi o mnie na razie. To jest takie pytanie indywidualne dla każdego. A witajcie, bracia, siostry. Witaj, Łukasz. Bracia. Słychać mnie. Dobrze mnie tam słychać? Dobrze cię tu słychać. Mów. Nawet bardzo dobrze. No chciałem się przywitać. No, Sławek, dobrze cię słyszeć w ogóle. No, kupę lat. Ale źle cię słychać. O, widzisz. No właśnie, ale miałem do czego się najpierw odnieść, nie? Bo po kolei, do wszystkiego. Z tematu, nie? Trochę tam Sławek tym pytaniem, ale no, fajne pytanie. Słuchajcie, ja do tych cudów tylko tak chciałem dwa zdania, że bo padło też, Pan Bóg jako o tym opowiadał, że tych ewangelizacji takich, żeby takie te cuda się działy i wiecie, i ta skuteczność ogromna, znaczy no stuprocentowa, jak wiemy, Pana Jezusa. No ja sobie tylko tak myślę, że no punktem centralnym ewangelizacji, głoszenia Ewangelii i mocy Bożej wcale nie są cuda Boże, takie, wiecie, widzialne cuda. Bo choćby to, co tam na początku przysłuchiwałem się tej dyskusji, gdyby tak było, no to ten cały Izrael, widząc na pustyni wszystko to, co się dzieje, no to wszyscy by się tam nawrócili, wiecie, i wytrwali w wierze, a nie tylko dwóch, bo widzieli przecież wielkie rzeczy, a jednak, no okazali się niewierni Bogu. Więc no, to chciałem tak zaznaczyć, że tu widzę centralny punkt ewangelizacji, że wiecie, te dotknięte serce człowieka, przemiana serca. To, o czym później też tam rozmawialiście, czyli to wyższość i inność nowego przymierza nad starym. Czyli to, co Pan Jezus uczynił i wprowadził tutaj nas w nowe przymierze. Myślę, że to jest ważne. I teraz jeszcze co do tej niewiary. Niewiara no rzeczywiście jest pewnie jakąś przeszkodą, żebyśmy dożywali tych cudów takich widzialnych, ale myślę, że przecież niewiara jest przeszkodą w ogóle jakby we wszystkim jakby co Bóg czyni w naszym życiu i wiecie, i walka z grzechem i upadki i no i takie kulawe życie i wiecie, życie bez mocy Bożej, no to jest po prostu kwestia niewiary, nie? Że niewiara tutaj chcę powiedzieć, ona no wielkie, kto użyć słowa, no takie żniwo zbiera, że nie jest tylko w kwestii cudów, tylko w ogóle w kwestii tego, jak żyjemy. No i tyle, nie? Tutaj chciałem tak właśnie wrzucić tak swój trochę głos, nie? Jak mam się do tych cudów. A, i też widzę taką, tutaj trochę taką historyczną też jakąś prawidłowość, nie? Że te cuda takie widzialne, one miały miejsce, no było, jak widzimy, kilka takich momentów w historii, tak jak właśnie za Mojżesza, jak wychodzili z Egiptu, później, a później to jak Pan Jezus był tutaj na ziemi. Myślę, że to był taki wyjątkowy czas, nie? I on w takim sensie, no to chyba już nie nastąpi, nie wróci, ale jest cały czas, tylko trochę w innym charakterze. No tak to widzę, nie? To do tego chciałem tutaj na razie się odnieść, kochani. Ja też jeszcze w tej swojej mowie chciałem powiedzieć, że właśnie nie cuda są najważniejsze w naszym tutaj istnieniu na ziemi, nie? To za to nie dokończyłem tym, ale to tak. Właśnie... Nie, no to tutaj myślę, że też nie twierdzimy, że w życiu Pana Jezusa cuda były najważniejsze. Raczej patrzymy na to, co się działo, czytamy te relacje ewangeliczne i widzimy, że Pan Jezus zaczyna od głoszenia i to jest czymś, co towarzyszy Mu przez całą Jego służbę. Widzimy, że On w mniejszym gronie naucza swoich uczniów, wyjaśnia im różne rzeczy, tłumaczy im różne rzeczy, przygotowuje ich do służby, do której później ich posyła. Ale czytamy też, że jego służbie nauczania, głoszenia królestwa towarzyszyły też liczne uzdrowienia. Towarzyszyły przejawy mocy w uzdrawianiu, w wypędzaniu demonów, wskrzeszaniu z umarłych i innych cudów, jak rozmnażanie jedzenia, chodzenie po wodzie, uciszanie burzy i wiele innych, które Pan Jezus uczynił. Więc teraz musimy, bo dzisiaj są jakby dwa obozy, tak upraszczając, oczywiście tych obozów jest więcej, ale upraszczając, jest obóz tych, którzy mówią, to wszystko, co czytamy w Biblii, powinno nam towarzyszyć. Czyli jak Mojżesz, to i my. Jak Abraham, tak i my. Jak Jezus, tak i my. Jak apostołowie, tak i my. To jest jeden obóz, który mówi ogólnie, wszystko, co czytasz w Biblii, może być twoim udziałem i wręcz niektórzy mówią, powinno być twoim udziałem i to udziałem każdego człowieka wierzącego. Jeśli wierzysz, tak mocno wierzysz, jak powinieneś wierzyć, no to będziesz oglądał te rzeczy w swoim życiu. To jest jeden obóz. Mówię, upraszczam bardzo, bo tutaj pewnie znajdziemy różną gradację tego myślenia i jedni powiedzą, no może nie wszyscy, ale większość. Albo inni powiedzą, no to powinno być coś, do czego wszyscy powinni dążyć, ale nie wszyscy dojdą. No wiadomo, różne tam jakieś znajdziemy koncepcje. Ale to jest jakby jedno myślenie, że to wszystko, co jest w Biblii, powinno nam towarzyszyć. Drugi obóz, taki, to mówię, na drugim krańcu, bo tutaj pomiędzy jeszcze znajdziemy innych. Jest taki, który mówi, nie. To wszystko, co w Biblii, to wtedy się działo, ale dzisiaj my tego nie potrzebujemy. My mamy dzisiaj Słowo Boże i my chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu. Czyli nie musimy niczego widzieć, niczego doświadczać, niczego oglądać, tylko wierzyć. My po prostu czytamy, wierzymy i jesteśmy zbawieni przez wiarę. To jest drugi obóz na zupełnie innym krańcu. I jeszcze pewnie mamy, mówię, jakieś tam pośrednie obozy typu Bóg czasami czyni cuda, kiedy Bóg zechce. Że to nie jest tak, że wszyscy i zawsze, ale niewykluczone, że w twoim przypadku, w moim przypadku, w tamtym przypadku Bóg zechce uczynić cud i Bóg to uczyni. I w tym momencie twoja wiara czy moja wiara nie ma wielkiego znaczenia, bo jeśli Bóg coś chce uczynić, to Bóg jest suwerenny i Bóg wszystko może bez twojej i bez mojej wiary. Albo powiedzą jeszcze niektórzy, no nie, no jak nie masz wiary, to Bóg nie uczyni, ale gdybyś miał wiarę i Bóg chciałby, to wtedy by to uczynił. Ale jak Bóg nie chce, a ty masz wiarę, to i tak ci to nic nie pomoże. Możesz sobie mieć wiarę, jak Bóg ma inne plany, to nic się nie stanie. Albo znowu inni, no jeszcze mówię, masa różnych kombinacji, tak? Więc o to mi chodzi, żebyśmy spróbowali nie tyle tutaj zrobić teraz jakąś gradację, możemy oczywiście to zrobić, ale chyba nie, jakby tutaj myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że najważniejsze jest zbawienie człowieka od wiecznej śmierci. To jest największy cud i to jest, jeśli to mamy, to choćbyśmy nigdy nie widzieli na oczy najmniejszego cudu, uzdrowienia, czegokolwiek, jeśli nasze dusze są zbawione od wiecznej śmierci, to i tak jesteśmy najbardziej błogosławionymi ludźmi na tej ziemi w porównaniu z tymi wszystkimi, którzy widzą cuda jakieś, ale nie są zbawieni, tak? Są potępieni ostatecznie, nie znają Chrystusa, nie narodzili się na nowo. Więc tutaj myślę, że się z tym zgodzimy, że nasze zbawienie z grzechu, nasza wiara w Jezusa jako Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy i która prowadzi nas do pokuty, prowadzi nas do odwrócenia się od bezbożności, prowadzi nas do uczynienia Chrystusa Panem naszego życia, że oddajemy nasze życie w Jego ręce, aby panował. To jest największy cud i to jest największa nasza potrzeba. Co do tego, myślę, jesteśmy zgodni, że nie ma większej potrzeby człowieka jak przebaczenie grzechów, uwolnienie z mocy diabła i przeniesienie z królestwa ciemności do królestwa światłości. No to jest no, największe dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ale oprócz tego największego dzieła zbawienia nas, odkupienia nas, są inne dzieła Chrystusa, jak na przykład nasze uświęcenie. To, że nie tylko nasze grzechy są przebaczone, ale to, że my odnosimy zwycięstwo nad grzechem w naszym życiu, że nie stajemy się coraz gorsi, ale stajemy się coraz lepsi, że Bóg zmienia nas, że napełnia nas nowością życia w Chrystusie. To jest kolejne dzieło Pana Jezusa Chrystusa, które znowu w życiu niektórych chrześcijan jest realne. Widzimy wzrost w podobieństwie Chrystusa, w ich charakterze, w myśleniu, w sposobie życia, traktowania innych ludzi. U innych chrześcijan, czy tych, którzy się deklarują chrześcijanami, nie widzimy tego. Widzimy, że przez lata mają ciągle te same problemy, ciągle walczą z jakimiś grzechami, nie mogą sobie poradzić, ciągle popadają w te same jakieś schematy funkcjonowania, działania, jakby kręcą się w kółko. Nie ma duchowego wzrostu po prostu. No są, no wierzą, ale ciągle upadają, ciągle o tych samych rzeczach mówią, ciągle z tymi samymi problemami żyją przez lata. Więc widzimy różnicę. I podobnie jest w tej kwestii tych cudownych, duchowych doświadczeń. Są tacy, którzy mówią o wielu cudownych doświadczeniach w swoim życiu. Są inni, którzy nie mają żadnych duchowych doświadczeń, takich cudownych, tak? W tym sensie jakichś uzdrowień, cudów, jakichś takich właśnie, że Bóg im coś objawił, Bóg ich w jakiś sposób poprowadził, czy coś takiego. I jedni i drudzy czytają tą samą Biblię, wyznają tego samego Pana, ale mają odmienne doświadczenia, odmienne podejście też, odmienne zrozumienie też tych rzeczy. Więc jakby o tym chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali, czytając fragmenty takie jak ten, gdzie czytamy, że Pan Jezus uzdrawiał wszelką chorobę, wszelką niemoc, każdą słabość pośród ludu. Więc pytanie teraz, czy my mamy taką obietnicę, potrzebę, powinność, by tak wierzyć, by i wpośród nas nie było żadnego chorego i żadnej słabości i żadnej jakiejś najmniejszej nawet dolegliwości, bo tutaj czytamy, że Pan Jezus wszystkich uzdrawiał. Czytamy, że wszystkich, którzy się mieli źle, dotkniętych rozmaitymi chorobami i cierpieniami, epileptyków, sparaliżowanych, a więc najbardziej poważne przypadki, dla Niego nie stanowiły przeszkody, by sobie z nimi poradzić. Jak to jest z nami? Czy Boży zamysł wobec Kościoła Nowego Testamentu jest taki, by kontynuować tą służbę Pana Jezusa z takim samym sukcesem, czy jednak możemy pogodzić się z tym, że są pośród nas chorzy, że są pośród nas sparaliżowani, epileptycy, cukrzycy, anemicy i inni icy, z którymi no, mimo naszych modlitw, mimo naszej wiary musimy żyć i uznać, chyba taka jest Boża wola, albo taki jest Boży zamysł. Czy też powinniśmy teraz jednak mówić, nie, za mało mamy wiary. Gdybyśmy mieli więcej wiary, to byśmy tego nie mieli. Jak tutaj, jak myślimy? Chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, jak myślimy, jak do tego podchodzimy, jak to rozumiemy. No i jest to uzasadnione, jaką mamy wiarę. Bo nawet Chrystus w jednej z miejscowości, tam chyba gdzie mieszkał, jest napisane, że nie mógł wielu cudów uczynić z powodu ich małej niewiary. Ich wiary. Mhm. Małej ich wiary. Czyli ich niewiary. Mhm. Czyli my dzisiaj też spotykamy ludzi, nawet wśród tych, którzy w zborach się zgromadzają, że ta wiara może jest mniejsza, jakby Chrystus tutaj się pojawił, to pewnie wielu by uzdrowił, a może też nie wszystkich, bo też by było napisane z powodu małej ich wiary. No więc tutaj myślę, że się zgodzimy, że niewiara, czy mała wiara, czy brak wiary jest z pewnością, tak jak Łukasz mówi, powodem wielu duchowych niedomagań, łącznie z tymi, powiedzmy, problemami natury owocu, czy jakości naszego chrześcijaństwa, jak również doświadczenia mocy Bożej. To jest jeden z elementów, niewiara, ale pytanie, czy to jest jedyny element i czy to jest, że tak powiem, czy tu jest pies pogrzebany, czy to jest sedno problemu, czy rzeczywiście zamysł Boga wobec nas jest taki, żebyśmy byli w 100% zdrowi i żebyśmy nie mieli żadnych najmniejszych fizycznych czy innych dolegliwości, czy zakładamy, że Bóg dopuszcza te rzeczy, że Bóg też je wykorzystuje i czy one mogą być w niektórych przypadkach częścią Bożego planu dla naszego życia. Czy wykluczamy to? Czy zakładamy, że częścią Bożego planu dla każdego jest 100% zdrowie i 100% doświadczenie pełni mocy i życia, jakie widzimy w Jezusie Chrystusie i Jego apostołach? No nie, nie możemy wykluczyć. Prosimy. Prosimy braci i siostry, którzy są online. Ja tak sobie myślę, że o uzdrowieniach jest napisane, że to były znaki towarzyszące, więc na pewno nie pierwszorzędne. I jeżeli odwraca się tą kolejność, czyli zapomina się o tym, co jest na pierwszym miejscu, a chce się znaleźć złoty, że tak powiem, środek czy klucz do uzdrowienia, no to w ogóle jest to jakaś pomyłka. I myślę, że pies jest pogrzebany w tym, że zaniecha się rzeczy pierwsze. Czyli na przykład, jeżeli jest napisane, czyńcie uczniami wszystkie narody, jeżeli tego nie ma, to równie dobrze można się spodziewać, że nie będzie działała druga część, czyli nie będzie tych towarzyszących temu znaków, bo Bóg nie będzie tego, jakby do tego się przyznawał. Wiemy też, że Bóg jest suwerenny i działa jak chce i na pewno to nie jest też, myślę, że to nie jest też tak, że nawet jeżeli nie ma rzeczy pierwszych, to nie zdarzy się w tym czasie, że Bóg kogoś uzdrowi. No to tak też nie jest. Bo no bo Bóg jest suwerenny i działa jak chce. I też widzi serce, no nie wiem, serce, czy może po prostu okazać litość i kogoś uzdrowić, no bo też czytamy o różnych, jakby sobie tak prześledzić wszystkie sytuacje, czym się kierował Pan Jezus, uzdrawiając różne osoby, czasami jest to określone. I czasami na przykład jest to litość, czasami jest to akurat wiara osoby, która przychodzi, albo wiara osoby, które przynoszą chorego. Różne są te przyczyny. I myślę, że warto jest w ogóle, jeżeli chcielibyśmy w ogóle ten temat rzeczywiście tak biblijnie rozważyć, to warto jest po prostu sobie te wszystkie fragmenty mówiące o uzdrowieniu zebrać i no i przeanalizować. Mhm. Tylko, że to nam nie odpowie na te pytania tak naprawdę, bo to, że zbierzemy pytania, jakbyśmy zebrali wszystkie na przykład fragmenty mówiące o cudach w Starym Testamencie czy zmartwychwstaniach, to nadal nie odpowiada nam to na pytanie, czy my możemy wszystkich wzbudzać z martwych, którzy umarli. Bo to, że w tym czy w tamtym przypadku Bóg czegoś dokonał, to nam nie daje odpowiedzi na to pytanie, czy my dzisiaj możemy tego oczekiwać w naszym życiu i w każdym przypadku. Czy jednak są to rzeczy w jakiś sposób uwarunkowane jeszcze innymi czynnikami? Jerzy się zgłasza, dajmy Jerzemu powiedzieć. Myślę sobie, gdybyśmy mogli tak naprawdę uzdrowić każdą jakąś niemoc, każdą niesprawność jakąś, czy dolegliwość człowieka, to zobaczmy, że mielibyśmy tutaj raj na ziemi prawie. I może byśmy mogli każdego zmartwychwzbudzić, to w ogóle, no kto był umarł, to byśmy go od razu zbudzili. I był żył ciągle. Ale Bóg nam obiecuje inne królestwo, a tutaj nas wychowuje w różny sposób. I niektóre nasze słabości są pojawiają się dlatego, że Bóg chce nas do siebie przyciągnąć poprzez, bo widzi, że inne skutki inne wołania nie skutkują, więc tak jak nawet rodzić dziecko, dziecku musi dać chlapsa, żeby ono się zmieniło. My jesteśmy dorośli i Bóg ma inne narzędzia, żeby nas ku sobie przyciągać. I teraz ma taki plan. No nie ma, gdy wyobraźmy sobie, że tutaj, że Jezus też by, jak wtedy był, wszystkich by uzdrawiał. Wszystkich, no. Uzdrawiał cały czas, jak tam był. I cały Izrael uzdrowił, i zmartwychwzbudzałby. No to jakby to trwało. Ale ludzi jest, no to, tak, ja mówię, nie? A tak będzie, tak będzie. Tak będzie w raju. Nie będzie chorób, nie będzie. To wszystko, ja to kiedyś już taką refleksję powiedziałem. To wszystko, co się dzieje, co Bóg robi, to uczy nas miłości, takiej rzeczywistej, prawdziwej miłości. Przez te wszystkie zdarzenia towarzyszące naszemu życiu chce nas nauczyć takiej prawdziwej miłości, żebyśmy po drugiej stronie już wiedzieli, co to jest miłość i żebyśmy też zrozumieli te dwa przykazania. Jedno: miłuj swego Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy, w całym swoim umyśle, ze wszystkich sił swoich, a drugie, a bliźniego swego jak siebie samego. Zobaczmy, ile okoliczności w życiu obecnym nam towarzyszy, które nas odciąga od bliźnich. No i od Boga najpierw, a potem od bliźnich też. Nie. Bo nie mamy czasu na przeanalizowanie choćby tego pierwszego przykazania do kolejnego. Co stoi, jakby tutaj nie rozumiem, jaka jest tutaj przeszkoda w uzdrowieniu, by kochać Boga i bliźniego z całego serca? Nie bardzo rozumiem połączenie tych dwóch koncepcji. To nie jest przeszkoda, ale nasze życie Bóg zaplanował, ma ograniczony czas. Bóg ma ograniczony czas? Nie, zaplanował nasze życie, ma ograniczony czas. Nasze. Bóg nam zaplanował, że tutaj wcześniej, że przecież tam ci pierwsi to żyli nawet prawie do 1000 lat. Mm-hmm. A potem skrócił do 100. Okej, czyli my mamy ileś tam lat życia. Tak. Tutaj. I w tym czasie Bóg nas próbuje do siebie przyciągnąć. I ma dość, no to ja tak myślę. Mm-hmm. A my obserwujemy świat, analizujemy, wyciągamy wnioski. Czyli zakładasz, że w części tego Bożego procesu przyciągania nas do siebie i kształtowania i uczenia mieszczą się również nasze choroby, nasze słabości, nasze dolegliwości i nasze jakieś negatywne zdarzenia, które nam towarzyszą i nas, czyli zakładasz, i nas dołują. Jak na przykład teraz koronawirus całą ziemię. No tak jest. No całą ziemię, no także powiem, zmusił do refleksji, do rozważań, do zastanowienia się, co jest ważne, co jest ważniejsze. Tak myślę. Ja to troszeczkę... Skąd te oczekiwania odnośnie tego uzdrawiania? Bo ja nie bardzo rozumiem. No chociażby z takiego fragmentu jak ten, kiedy czytamy, że Pan Jezus chodził i głosił Ewangelię, my też chodzimy, głosimy Ewangelię, i Pan Jezus uzdrawiał każdą chorobę, każdą słabość, przyprowadzali do Niego wszystkich, którzy się źle mieli, dotkniętymi rozmaitymi chorobami, a On ich uzdrawiał. No i Pan Jezus mówi do swoich uczniów później, żeby Go naśladowali, żeby czynili te dzieła, które On czynił, a nawet większe. I obiecuje im, że o cokolwiek będą się modlić w Jego imieniu, to On to uczyni. I też posyłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc i wypędzali demony. No i oni to czynili. I teraz pytanie, czy to, co oni robili, zakończyło się wraz z ich śmiercią, czy też jest to misja, którą powinni kolejni uczniowie w takiej samej mierze, w takim samym stopniu kontynuować? Czy nie kontynuujemy tego, czy poprzedni przed nami uczniowie i pokolenia tego nie kontynuowali, albo nie w takiej mierze, ze względu na, i tutaj wymieniamy, słabą wiarę, złe nauczanie, zamieszanie ze światem, niegodziwe życie. Jakie są przyczyny tego? I czy w ogóle taki był zamysł Boży, żeby oni to robili? Czy może zamysł Boży był taki, że tylko wtedy to się działo, tylko za tamtych czasów to się działo, a później już tego nie miało być, tylko miało być już nauczanie i porządne chrześcijańskie życie, rodzinne, moralne i tak dalej, ale już bez tych cudów, bo te cuda już nie były potrzebne, bo one tylko miały poświadczyć Pana Jezusa. Czy też czasami są nam potrzebne, ale nie zawsze. Jak Bóg zechce, to je czyni, a jak nie zechce, to ich nie czyni. Więc tutaj są te różne opcje, które mamy w chrześcijaństwie, i chcemy o tym porozmawiać. Jakie są nasze opcje? Jakie jest nasze zrozumienie? Gdzie my się znajdujemy? W którym obozie jesteśmy? I jakie jest nasze myślenie w tej materii? Czy my się martwimy jeszcze trochę? Czy my się martwimy, jeśli modlimy się o kogoś i wołamy do Pana Boga, a jednak ten ktoś nie jest uzdrowiony? Na przykład. Dlaczego? I teraz pytanie. Czy to za małą wiarę mieliśmy? Czy za krótko się modliliśmy, czy może jeszcze powinniśmy pościć i się modlić, a może jeszcze powinniśmy coś innego zrobić, może wszystko naraz. I jak pytanie jest, czy jak to wszystko zrobimy, co tylko wiemy, że możliwe jest, czy na pewno wtedy będzie ten człowiek uzdrowiony i czy na pewno będzie tak, jak chcemy, czy też może być inaczej. I możemy wszystko to zrobić i nadal tego nie zobaczymy, bo Boży zamysł jest inny. Albo czy wiemy, że Boży zamysł jest na pewno taki czy siaki. O to chodzi, żebyśmy w kontekście tego typu fragmentów, które czytamy, bo będziemy ich wiele spotykać. W Ewangelii, jak będziemy studiować tę Ewangelię, to wielokrotnie zobaczymy Pana Jezusa czyniącego wielkie cuda. I teraz pytanie, jaka lekcja dla mnie jest? Czy ja mam takie same cuda czynić? Czy ja mam o takie same cuda się modlić? O taką samą moc? Jeśli chcę naśladować Pana Jezusa, jeśli chcę dalej dzisiaj być Jego uczniem, czyli uczeń ma być jak Jego mistrz. Więc czy również w tych kwestiach mam tego oczekiwać, mam się o to modlić, mam o to zabiegać, czy raczej patrzę na to jako na historyczne wydarzenia, jednorazowe, wyjątkowe w życiu Pana Jezusa, a dla mnie tylko wyciągam jakieś lekcje. I wtedy jakie lekcje? Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Chętnie posłucham. To ja powiem swoją, co tak powiem, wersję, jeśli tak wolno mi się wyrazić. Według mojego rozumowania to Bóg na pewno nie ma nic przeciwko temu, żeby kontynuować dzieło w dzisiejszym Kościele, które było za czasów czy to Jezusa, kiedy chodził po ziemi, czy za czasów Kościoła Jezusa Chrystusa, który został ustanowiony z pierwszego wieku, tak to nazwijmy, czyli za czasów apostołów. Nie widzę żadnej przesłanki, żeby Bóg miał z tego zrezygnować. W każdym razie nigdzie tego nie czytam w Biblii, że Bóg by powiedział, przyjdzie czas, że ja zrezygnuję z tych rzeczy. No i nawet się nie módlić o to. Nigdzie tego nie czytam, natomiast czytam, że dał Jezus obietnicę, że ci, którzy uwierzą, będą poprzez ich dzieła, poprzez ich, prawda, osobę, udzielane różnego rodzaju, jak to się mówi, charyzmaty, tak to nazwijmy. Teraz jest kwestia, jak często to ma być, jak często to ma nie być. Według mnie jest to przede wszystkim na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest to na pewno Boża wola. Kiedy Bóg zechce, kiedy Bóg zdecyduje, to wtedy jest, jak to się mówi, otwarcie, że jest taka możliwość, dlatego, bo jest zgoda Boża. I teraz wchodzi drugi czynnik, czyli czynnik ludzki. Załóżmy, że Bóg ma wolę, żeby daną osobę uzdrowić. I teraz czyni to poprzez swój Kościół. I trzeba by się zastanowić w takim razie, jeśli Bóg chciałby to zrobić, a się nie dzieje, to czyja jest, nazwijmy to, nie lubię tego słowa, ale czyja to jest wina? No wiadomo, że nie Boga. Jeśli Bóg chce, wiemy, że Bóg chce, powiedzmy, że mamy tego świadomość i ma taką moc, to na pewno chyba każdy, kto czyta Biblię, podniesie palec, że tak, zgadza się, że Bóg ma taką moc, ma taką możliwość, ma ochotne serce, to dlaczego czasami się to nie działa? Bo to nie jest tak, że w ogóle się nie działa. Czasami się działa, czasami nie zadziała. Ale co, kiedy nie działa? Ja bym do tego troszeczkę inaczej podszedł. Jezusa, jak to się mówi, Jego osobę, nie to, że zostawił na boku, ale Jego dzieło zostawił na boku, bo On był Synem Bożym i On był tym szczególnym, wybranym przez Ojca. Natomiast czytamy dalej, że byli apostołowie, którzy w zasadzie byli tacy sami jak my. Nawet apostoł Piotr pisał w swoim liście, którymś, już nie pamiętam w którym, że właściwie mówił do tych ludzi, którym przekazywał te wiadomości, że wy macie taką samą wiarę, jaką my otrzymaliśmy. Czyli można powiedzieć, że Bóg nie był jakiś stronniczy, że jednemu chciał dać więcej, a apostołom Piotrowi, powiedzmy, czy tam Pawłowi trochę więcej, a nam, powiedzmy, trochę mniej w naszym pokoleniu. Ja tego tak nie odczytuję. Bóg chętnie każdego wynagradza i chętnie daje, nie tylko jeśli chodzi o mądrość, ale również o różnego rodzaju te charyzmaty, o których wspomniałem. Tyle tylko, że nadal twierdzę, że problem jest w Kościele. Bo jak ja czytam o takim apostole Pawle, to akurat tu mi się takie wersety z listu do Filipian rzuciły w oczy i jego życie co cechowało? Jego życie cechowała taka postawa, że albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I teraz jest pytanie, jeśli my na przykład przeczytamy taki werset, bo ja go niedawno czytałem, jak ja to odnoszę do siebie? Czy ja mogę iść za tą myślą, za tą wypowiedzią apostoła Pawła? Nie twierdzę, że nie ma wśród dzisiejszych wierzących takich ludzi, którzy rzeczywiście powiedzą tak, dla mnie życiem też jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Mogą być takie przypadki, ale ja myślę, że one są takie chyba troszeczkę sporadyczne. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to dla mnie daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Teraz jest pytanie, kto z nas ma takie myślenie? Albo... To bardzo dobrze. To właśnie jest ten jakiś procent, o którym ja wspomniałem, że są jeszcze tacy. To samo w innym miejscu tego samego listu. Tam on mówił, apostoł Paweł, o różnego rodzaju swoich tam związkach z tym faryzeuszostwem, to co on tam przerabiał, zanim się nawrócił. Ale dalej pisze, że to wszystko, co było mi przedtem zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby tylko zyskać Chrystusa. I tutaj też ponawiam pytanie, kto z nas może pójść za tym wyznaniem, jakie złożył apostoł Paweł? Jeśli Tak uważam, że jeśli rzeczywiście jest takie nastawienie naszego serca, jeśli odwrócimy te wartości, że skupimy się na Jezusie Chrystusie, który dla mnie jest wszystkim, jest tym najcenniejszym skarbem, nie moja praca, nie moja rodzina, nie moje wykształcenie, czy jakieś, już nie mówię w ogóle o jakiejś tam, nie wiem, dążności, do, żeby sobie pozwiedzać świat, coś takiego. Ale ja nie zabraniam nikomu wyjeżdżać na wycieczkę, sam też planuję. Ale mimo wszystko, czy w moim życiu na pierwszym miejscu jest Chrystus w takiej mierze, że On jest dla mnie wszystkim, a reszta to właściwie jest tylko taki drobny dodatek. Uważam, że jeśli jest w życiu człowieka wierzącego takie nastawienie serca, wtedy Bóg może ziścić swoje pragnienia, które On też ma, żeby rzeczywiście zadziałać w swoim Kościele. I co wy na to? Czy my mamy takie, czy możemy powiedzieć to samo za apostołem Pawłem? Tylko błagam, nie róbmy teraz tego, tylko po społeczności, klęknijmy w swojej komorze, cofnijmy się pamięcią przez tydzień czasu, na przykład co robiliśmy, a czego nie robiliśmy i bądźmy szczerzy przed Bogiem, bo chociaż wtedy mamy szansę, dopiero wtedy, że można z tym coś zrobić. Natomiast jeśli teraz będziemy deklarować różnego rodzaju rzeczy, że tak u mnie to jest, nie zastanowiwszy się przedtem, no to chyba, że faktycznie tak jest, to chwała Bogu, ale ja podejrzewam, obserwując różnego rodzaju sytuacje, że to tak do końca chyba nie jest. Czyli zastanówmy się. Sławek, bo ty pytałeś, kto ma takie myślenie i ja dlatego od razu odpowiedziałem, że ja, bo ja mam takie myślenie, natomiast rzeczywiście no, z wykonaniem bywa różnie, ale no, mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej. To dobrze. Przeczytać z Ewangelii Jana ten fragment, o którym Paweł wspominał, zaprawdę to jest 14 rozdział i od 11 wersetu. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie, a jeżeli nie, to ze względu na te dzieła wierzcie mi. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto wierzy we mnie, dzieła, które ja czynię i on będzie czynić, większe niż te będzie czynić, bo ja idę do mojego Ojca i o cokolwiek będziecie prosić w moim imieniu, to uczynię, aby Ojciec w Synu został otoczony chwałą. Jeśli o cokolwiek będziecie prosić w moim imieniu, ja to uczynię. Jeśli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania. I ja prosić będę Ojca, a dawam innego opiekuna, aby przebywał z wami na wieki. Ja myślę, że to trochę chyba też się zgadza z tym, co ty, Sławek, przed chwilą mówiłeś, nie? Tak jak zrozumiałem. Co tu w ogóle jest na pierwszym miejscu? I na pierwszym miejscu tutaj jest chwała Boża. Aby Ojciec w Synu został otoczony chwałą. O cokolwiek prosicie w moim imieniu. Ja to też tak rozumiem, wiecie, że w moim imieniu, czyli coś, co jest zgodne z wolą Bożą. Myślę, że jesteśmy powołani do tego, żeby poznawać Boga, w takim sensie, żeby poznawać, co jest Mu miłe, żeby poznawać, jaka jest wola Boża, żeby weryfikować to w naszym życiu i tym żyć. A propos cudów i tych, wiecie, cudownych wszystkich rzeczy, to ja myślę też sobie, że to jest w ogóle taka rzeczywistość po prostu, że to nie jest coś takiego, wiecie, że teraz muszę dogonić, osiągnąć, nie? Czyli, że możemy to nazywać w ogóle w kwestiach sukcesu czy nie sukcesu, tylko to jest po prostu rzeczywistość, czyli jak się zbliżamy do Boga, jesteśmy w Jego woli, Go rozumiemy, to nam to towarzyszy. Ja wam powiem, że to, ja na przykład, no nie wiem, w tej kwestii no chciałbym więcej tych rzeczy, ale no dożywamy bardzo wielu cudów Bożych. No takich cudów po prostu i uzdrowień i tego, wiecie, takiego cudownego Bożego działania przez ostatnie lata jest tego naprawdę dużo i, no i widzę, że Bóg czasem tak odpowiada, to daje, czasem nie, ale naprawdę uważam, że przede wszystkim aby być w tej woli Bożej i prosić o to w Jego imieniu, rozumiem, że prosić w Jego imieniu to jest prosić tak, jak On by prosił, czyli to, o to, co On chce, abyśmy prosili. O nic innego. No tak to trochę rozumiem, nie? Czyli, taka, czyli to jest rzeczywistość Kościoła. A czy to jest Kościoła, no to nie, no to pewnie nie. Że wszystko, co nazywamy dzisiaj Kościołem czy wierzącymi, to to jest. No, no czasem nie jest, nie, ale wiecie, co chcę powiedzieć trochę, nie? Że, no tak, jasne. Czy byście to powiem, bo to jest po prostu, no bo to, to jest. Czy tego nie ma? No jest. Słuchaj, Łukasz, więc mam dla nas dobrą nowinę. To znaczy, bo ja myślę bardzo podobnie jak ty. Też mam pragnienie, a z wykonaniem to tak różnie to bywa, wiesz? Mam dlatego dla nas dobrą nowinę, że Bóg daje i chcenie, i wykonanie. Czyli Bóg, ja bym powiedział, daje nam nie tylko pragnienie, ale daje nam możliwości. I no... Musimy na tyle, na ile potrafimy oczywiście, na ile jesteśmy w stanie to próbować wykorzystywać. Także wszystko, wszystko przed nami, ja bym powiedział. A w ogóle tak nawiasem mówiąc, to skłaniam się cały czas ku temu, że najważniejsza jest miłość do Boga. To jest pierwsze przykazanie. I to nawet jest wyraźnie napisane w Ewangelii Mateusza, że to jest pierwsze. Pierwsze i największe przykazanie. Miłość do Boga. Natomiast co do bliźniego, to jest powiedziane, że temu podobne. Czyli to tak jakby odbicie tego pierwszego. Miłość do Boga jest najważniejsza. I tej zasady nie możemy zamieniać, że najpierw będziemy mieli miłość do bliźniego, a potem będzie miłość do Boga, bo wtedy to będzie już po prostu miłość taka ludzka. Miłość do Boga jest kierowanie się Jego wolą, Jego przykazaniami, Jego nakazami i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pod kątem tej woli Bożej i miłości do tej woli Bożej mamy czynić to również innym ludziom, naszym bliźnim. Miłość do Boga jest po prostu jest motorem wszystkiego i no, no niczego mądrego nie wymyślę. Powiem jeszcze tylko tak może już na zakończenie tej sekwencji, jeśli chodzi o mnie na razie, że jestem wierzącym już tam 10 lat. I powiem, że chyba rok temu doznałem czegoś, co wiedziałem od 29 lat. Mianowicie wiedziałem, że Chrystus mieszka we mnie, bo się narodziłem na nowo. Miałem tego świadomość i cały czas ona była we mnie. Ale przeżyłem coś takiego szczególnego, że ten Chrystus, który jest Panem wszystkiego, On naprawdę we mnie mieszka. Wiesz, to jest, wiecie, to jest... W sumie nawet nie można tego jakoś, ja bym powiedział, wytłumaczyć ludzkimi słowami, ale jest co innego wiedzieć i nawet prawidłowo odczytać to tak powiedzmy, tak troszkę na sucho jakby w sobie, a co innego doznać, doświadczyć, że Bóg w jakiś szczególny sposób przemawia do człowieka przez Ducha Świętego. To jest tak jakby no troszeczkę jednak coś innego i to jest naprawdę doświadczenie, które jest bardzo ważne. Ostatnio przerabiam znów co innego, o umieraniu, żeby umrzeć dla tego świata. Także kolejny, jak to się mówi, etap przede mną, żeby umrzeć dla tego świata, bo to jest właśnie tak jakby no, powiązane z tym tematem, który dzisiaj mówimy. Jeśli człowiek nie umrze, no to niestety zostaje pojedynczym ziarnem tylko, prawda? No tyle na razie, jeśli chodzi o... Miałem jeszcze coś powiedzieć, ale... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć. I od tej pory, kiedy właśnie doświadczyłem tego, że Chrystus tak naprawdę mieszka we mnie, to staram się faktycznie, na tyle, na ile ludzie chcą słuchać oczywiście, mówić im o Jezusie, mówić im o Chrystusie. I jest to takie troszeczkę, ja bym powiedział, takie specyficzne zwiastowanie, że no, czasami jest nawet tak, że umysł nie podąża za sercem. Jest coś takiego, że człowiek, kiedy mówi o Jezusie, to no, czasami gubi może pewne wątki i tak dalej. Ale to jest, uważam, i tak dobra droga, że ta miłość do Boga jest w sumie najważniejsza i no, wszystkim nam tego życzę. Gorliwość, gorąco. To powinno być w sercach wierzących. Gorące serca. Lepiej niech on głupot narobi, ten wierzący, ale niech on będzie gorącym sercem dla Pana. Najgorzej, jak to człowiek jest taki, Może ma i dużą wiedzę, może dużo wie i no nie wiem, no ale jakoś tak troszeczkę brak tego takiego, że no ten Chrystus faktycznie jest dla mnie we wszystkim zyskiem i chcę na pierwszym miejscu Jego pozyskać. To jest istota chrześcijaństwa. A wtedy te wszystkie cuda, znaki, to się nie będzie martwić, bo wtedy Bóg sam będzie nam przekazywał, czy rzeczywiście jest Jego wolą, czy nie, kiedy jest Jego wolą, w jakich okolicznościach, bo czasami ludzie po prostu śmieją się z tego, tak jak w Nazarecie, też nie mógł uczynić wielu znaków ani cudów, nie dlatego, że nie mieli wiary, tylko dlatego, że po prostu kpili sobie z Niego. Po prostu On był jednym z nich i co ten syn cieśli może tutaj nas nauczać, prawda? Także różnego rodzaju sytuacje mogą być, ale nasza gorączka, jak to się mówi, takie gorące serce dla Boga, to jest, ja uważam, że to jest jednak bardzo ważne, jeśli nie jest to podstawą. Jeszcze paru braci i siostry tutaj mamy, którzy nie bardzo się odzywają. Powiedzcie, co myślicie w tym temacie. A jak u nas wygląda sprawa odnośnie naszych rodzin niezbawionych? Czy przypadkiem nie jest tak, że nasza miłość do naszych rodzin, do naszych czy to rodziców, czy dzieci, czy nie wiem, sióstr nie jest tak duża, że ona przewyższa miłość do Boga? Ja ostatnio też na ten temat rozmyślałem i jest to bardzo trudny temat, jak powiedział. Bardzo, bardzo szeroki temat. I powiem Wam, że chrześcijaństwo to jest naprawdę dla twardzieli, stwierdziłem. Chrześcijaństwo, to prawdziwe chrześcijaństwo, takie biblijne, jest naprawdę dla ludzi z kręgosłupem. Bo miłować kogoś, kto jest moim bratem w Chrystusie, od na przykład mojego dziecka, bardziej, które nie jest zbawione, wierzcie mi, naprawdę nie jest łatwe. A czasami tak odnoszę wrażenie, uważam, że może tak być, że te relacje, te wartości są po prostu zakłócone. Dlatego też nie na darmo Jezus wyraźnie się określił w tej sprawie i powiedział, że Jego bratem i siostrą i matką nie są ci, którzy są z Jego rodziny, tylko ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wykonują. To jest naprawdę, ja bym powiedział, to już jest wyższa półka, tak to nazwijmy, chrześcijaństwa. I nie jest to łatwe. Jak Wy się do tego odnosicie? Mówiąc wprost na przykład, czy ktoś kocha mnie bardziej jako brata w Chrystusie, niż na przykład swoje dziecko, które jest niezbawione? No już tak prowokuje. No trudny temat. Sam powiedziałeś, że trudny temat. No, jesteś... no uznaję, że jest to trudny temat i potrzeba czasu na to. No dobrze, czasem do komory wejść i zastanowić. Jesteśmy związani z dziećmi urodzenia cały czas. Widzimy ich wzrost, pojawienie się wzrost i towarzyszymy im w całym tym życiu, dopóki nie wyprowadzą się z domu i jesteśmy związani. Nawet jak się wyprowadzą, to też nas bardzo interesuje, co się dzieje i jak możemy, to staramy się wesprzeć te dzieci. Na tyle, na ile możemy, nie? Natomiast no, naturalnie tak jest, że jakby gdzieś w nas jest mniejsze zainteresowanie tymi osobami, z którymi mniej czasu spędzamy, z którymi mniej wspólnie w różnych okolicznościach życia jesteśmy. Nie. To takie naturalne jest. No i faktycznie trzeba by się, tak jak ty, Sławek, mówisz, przyjrzeć się temu i zobaczyć, ja nie wiem, czy aż tak odwrócić, ale może na równi. Rodzinę, no, swoją córkę, nie, no, nie, nie, tylko gdzie córka jest nawrócona. Nawrócona. Tak, no i syn tak samo. Tak. No, a ten, ale... No. No słuchajcie, no więc może dlatego Bóg w dziejach apostolskich jednak, ja takie odnoszę wrażenie, jednak działał troszeczkę bardziej wyraziście, bo oni nie mieli z tym takiego problemu. Jezus też miał matkę, też miał rodzinę. I no jednak określił to wyraźnie i dał wyraźną wskazówkę, jak powinniśmy my się do tego odnieść. Ja coś mi się wydaje, że dzisiejsze właśnie nauczanie jest bardzo takie, nie wiem, tolerancyjne. Lajtowe. Jak to Paweł nazwać? Lajtowe. Lajtowe. Czasami jakiś kompromis jest. Kompromis. Czy to do świata, czy to do takich spraw. Ja tylko rzuciłem po prostu dwie kwestie właśnie odnośnie rodziny i przed tym jeszcze coś mówiłem. Ja myślę, że tutaj są pewne też biblijne napięcia między tymi prawdami. Bo z jednej strony ja się z tym zgadzam, że nasza miłość do Boga i braci w Kościele winna być pierwsza w takim sensie, kiedy mamy do wyboru w pewnych sytuacjach pójść za naszymi dziećmi czy rodzicami, czy nawet mężem czy żoną, jeżeli nas odciągają od Boga i Jego Królestwa. Z drugiej strony Pismo na nas... Dba o swój dom. Tak, właśnie. Z drugiej strony Pismo na nas nakłada pewne pierwszeństwo o naszych bliskich według ciała. I mówi, że właśnie kto nie dba o tych swoich rodziców na przykład według ciała, czy krewnych, no jest gorszy od niewierzącego. Więc tutaj mamy też tego typu napięcia. I też wiemy, że wierzący brat i wierząca siostra niekoniecznie są bratem i siostrą w takim znowu powszechnym sensie, że nie każdy brat, nie każdego brata będziemy tak samo traktować jak innego brata. I to nie wynika z tego, że jesteśmy stronniczy, bo ten jest biedny, a ten bogaty, czy ten ma takie wykształcenie, a ten ma takie, tylko bardziej jest to kwestia, na ile widzimy w nim prawdziwego brata, na ile widzimy w niej prawdziwą siostrę. Niestety jest wielu ludzi w zborze, w kościele, co do których mamy wątpliwości, co do ich prawdziwego nowego narodzenia, do ich prawdziwego chrześcijaństwa. Widzimy braci, o których Paweł pisze na przykład w Tesalonice, którzy stali się darmozjadami i którzy no, żerowali na innych. I Paweł do takich mówi, słuchajcie, zabierzcie się za robotę, bo kto nie chce pracować, niech nie je. Więc tutaj jest ta cała problematyka Kościoła też i braci i sióstr, szczególnie jak dłużej jesteśmy w Kościele i troszeczkę żeśmy już przeszli, już widzieliśmy wielu takich super gorliwych i super duchowych, którzy się okazali napompowanymi balonami, a nie żadnymi chrześcijanami, bo niestety przyszła próba i się okazało, że to są oszuści, że to są tylko wielkie usta, a nie ma w tym rzeczywistości wiary ani życia. Więc tutaj też niestety po iluś takich doświadczeniach nabieramy też troszkę takiego, może nie dystansu, ale ostrożności. Gdzieś są bracia i siostry, myślę, z którymi mamy bardzo głębokie relacje. Ja na przykład mogę śmiało powiedzieć, że z braćmi i siostrami, poza moją żoną, bo z nią mam najbliższą relację rzeczywiście, ale dlatego, że ona też jest moją i siostrą w Panu, i moją żoną. Ale poza nią to mam dużo głębsze relacje z braćmi, bo z siostrami nie, ale z braćmi, niż z moją rodziną dalszą. Nie mam takiej relacji ani z moją mamą, ani z moim bratem, ani z moimi dziećmi. Nie mam takiej relacji, jaką mam z wieloma braćmi, z którymi jestem blisko. I tutaj mówię właśnie o takich braciach, których znam od lat. Braciach, z którymi troszkę już tego, że tak powiem, chleba zjedliśmy i przeszliśmy jakąś drogę i nabrałem do nich takiego zaufania, że to są godni zaufania bracia. I z nimi będę rozmawiał o różnych rzeczach, z którymi nie będę rozmawiał z moimi krewnymi według ciała, no bo to w ogóle inna płaszczyzna rozumienia, inna płaszczyzna życia. Więc tutaj też myślę, że to jest właśnie różnorodne w zależności od tego, po pierwsze, jakie mamy relacje z naszymi bliskimi, na ile ci nasi bliscy są w Panu, czy też nie są w Panu, to też dramatycznie zmienia poziom komunikacji. Jak mam do czynienia z wierzącym z mojej rodziny i to widzę, że to jest poważny wierzący, który idzie za Chrystusem, no to myślę, że ta relacja będzie szczególnie bliska. A jak mam do czynienia z, tak jak w przypadku Pana Jezusa, no widzimy, że ci Jego bracia za Jego ziemskiego życia nie wierzyli w Niego. Dopiero, wydaje się, po zmartwychwstaniu w Niego uwierzyli. Maria oczywiście była wierząca, ale ci inni, chociaż też nie wiemy w jakim stopniu, to też nie jest jasno powiedziane, no była wierząca w takim sensie, wiadomo, że przyjęła to powołanie Boże i tak dalej, ale na ile wierzyła w Jezusa w takim sensie jako Syna Bożego, to już jest tajemnicą, no tego nie widzimy, więc być może to stwierdzenie Pana Jezusa było też takim stwierdzeniem, które odnosiło się do tego, że ci, którzy z Nim byli tam blisko, no to byli Mu bliżsi, dlatego że oni właśnie byli zgłodnieni tego Słowa Bożego i chcieli je czynić, i czynili je. Natomiast tutaj ta Jego rodzina, no widzimy, różnie reagowała. Czasami uważali Go, że coś tam z Nim jest nie tak wręcz, nie? Więc, że odchodzi od zmysłów. Więc tutaj jakby tu jest ta cała różnorodność tego problemu, która no, nie jest taka prosta. Bo ja sobie myślę, z jednej strony, tak jak tutaj, no w naszej społeczności, odczuwam jakąś odpowiedzialność za braci i siostry, by zachęcać, pobudzać, prowadzić do bliskiej relacji z Chrystusem, ale z drugiej strony jakby czuję moją pierwszą powinność właśnie wobec moich dzieci, żeby je przyprowadzić do Chrystusa, żeby dla nich być wzorem wiary, i ta odpowiedzialność bardziej mi ciąży. Nie to, że tamta mi nie ciąży, ale jakby poczuwam się przed Bogiem przede wszystkim odpowiedzialny za moje własne dzieci, za tych no, najbliższych mi, tak? Bo tutaj załóżmy starszego zboru, zbór może mieć innego. Jeśli nie ja, to ktoś inny, tak? Może być starszym tego zboru, ale moje dzieci już nie będą miały innego ojca, jak tylko mnie. Więc tutaj ja dla nich jestem pierwszym, że tak powiem, przykładem chrześcijanina albo jakimś złym przykładem, tak? Albo dobrym, albo złym. Więc tutaj ta odpowiedzialność, myślę, jest wyjątkowa wobec naszych bliskich. I teraz nie czułbym się słusznie przed Bogiem, gdybym powiedział tak: zbór na pierwszym miejscu i moja służba w zborze na pierwszym miejscu, a to, co z moimi dziećmi, to tam no, drugorzędna sprawa, no bo ja ich tak nie kocham, jak kocham zbór. No tak bym tego, w takich kategoriach bym nie mógł o tym myśleć, prawda? Bo jednak, zobacz, Biblia też mówi, że starszy zboru, kiedy Paweł mówi o biskupach, o diakonach, to jakby sprawdzianem ich przydatności jest ich życie rodzinne. W jaki sposób swój dom prowadzą. Więc tutaj też jest jakiś sprawdzian, czy ten człowiek się nadaje, czy ten swój dom prowadzi, czy stara się prowadzić we właściwym kierunku. Jeżeli to nie działa, no to raczej mówi, taki człowiek się nie nadaje, żeby zarządzać domem Bożym, nie? Więc to są takie różne trudne rzeczy. Gdzieś tutaj mamy te różne napięcia, nie? Między tymi stwierdzeniami. To jest trudny temat. I rzeczywiście, ale istniejący. Ale istniejący i jest on bardzo życiowy, że tak powiem. I to rzeczywiście trzeba by mocno się zastanowić nad tym, o ile będziemy mieli taką wolę, żeby może kiedyś poruszyć ten temat, bo no on jest taki, mi się wydaje, że nawet troszeczkę kontrowersyjny może, bo podejrzewam, że możemy spotkać się z różnego rodzaju wypowiedziami i mogą one być tam troszeczkę odmienny. Także ja tylko takie po prostu rzuciłem, jak to się mówi, hasło wywoławcze, żeby głównie chodziło o to, od czego się zaczęło. Dlaczego jest tak, jeśli chodzi o te różnego rodzaju uzdrowienia i tak dalej, i tak dalej. I chciałem to przełożyć tak jakby na początek. Mhm. Przede wszystkim na moje nastawienie do Boga. Mhm. Jak ja widzę Chrystusa w moim życiu, kim On dla mnie jest. I najlepiej, jak to się mówi, podawać to na przykładach takich ludzkich, czy rzeczywiście ten Chrystus jest na pierwszym miejscu, czy... No, czy jak to jest w rzeczywistości. Mhm. I to na pewno tutaj myślę, że się zgodzimy z tym, że to jest niezbędny element, by mówić o jakiejś rzeczywistości Chrystusa w naszym życiu. Jeżeli nie ma serca poddanego Panu Jezusowi, jeżeli nie ma miłości do Pana Jezusa, jeżeli nie ma zaangażowania w szukanie Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, to mówienie o cudach, uzdrowieniach jest jakąś pomyłką, bez sensu. Więc, tak, więc tutaj wiadomo, że to jest jedna z rzeczy, jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, bardzo fundamentalna. Czy ja rzeczywiście jestem prawdziwym uczniem Jezusa i czy ja wzrastam w moim Panu i wtedy, czy On może mną się posługiwać. To jest jeden z bardzo istotnych elementów. Natomiast drugi element jest taki, myślę też ważny, czy w związku z tym, jeżeli człowiek nie doświadcza w swoim życiu nadprzyrodzonych cudów, to czy to jest świadectwo, że on nie jest w Chrystusie, że on nie ufa Jezusowi, że on nie jest oddany mu, bo gdyby był oddany, to by to było. Czy możemy taki wniosek wyciągnąć? Ja osobiście nie zgodzę się z takim wnioskiem, bo uważam, że można być w pełni oddanym i poświęconym Chrystusowi. W pełni, mówię, w tej mierze, w jakiej człowiek może być tutaj na ziemi, mając słabości ciała i będąc poddany jednak tej walce, która się toczy między duchem a ciałem. Wierzę, że Bóg może mieć różne zamysły co do różnych ludzi. I tutaj patrząc przekrojowo przez historię Kościoła i na przykłady ludzi z przeszłych wieków i obecnie żyjących, ludzi, których znamy osobiście, naszych braci i siostry, których znamy od lat i widzimy w nich głęboką wiarę, widzimy w nich oddanie się Chrystusowi, pokorę, służbę, a jednak widzimy, że w niektórych przypadkach, nie mówię, że we wszystkich, ale w niektórych, w ich życiu z jednej strony im samym towarzyszyły różnego rodzaju słabości, dolegliwości, jakieś braki w takim sensie zdrowotnym na przykład, czy też sporadycznie doświadczali jakichś cudów, znaków, nadprzyrodzonych rzeczy, ale to nie było tak, że tak jakby w przypadku Pana Jezusa, że wszystkich uzdrawiali, że we wszystkim mieli wiedzę i zrozumienie i poznanie duchowe. Nie. Bóg dał im jakąś cząstkę poznania, zrozumienia i duchowego doświadczenia, ale tylko cząstkę. Nie widzimy. Ja przynajmniej mówię, jeszcze takiego nie spotkałem. Miałem do czynienia z różnymi ludźmi, ale szczerze mówiąc, jak przyrównuję ich do tego, co czytam w Ewangeliach o Panu Jezusie, to wciąż widzę cząstkowość. To wciąż widzę, że to nie jest to. Nie widziałem takiego odzwierciedlenia Jezusa jeszcze w żadnym człowieku. W takim sensie, w jakim czytam o Jezusie w Ewangeliach. Nie? Widziałem tylko pewne elementy Pana Jezusa w ich życiu. No tak, to przerabialiśmy chyba ostatnio już w sumie parę razy, to, że Bóg rozdziela komu jak chce i tutaj nie chodzi tylko o jakieś wielkie znaki i cuda, ale mówimy to w kontekście w ogóle darów duchowych, czy Bóg jest ochotny jeszcze te dary udzielać, czy nie. No Słowo Boże wyraźnie jednak mówi, że w żadnym wypadku Bóg z tego nie zrezygnował, tylko udziela tego według swoich zasad, według tego, jak On uważa, no i po prostu tak to będzie czynił. Kto fusi ci te ptaszki? O. Można. To Paweł na chwileczkę, proszę Paweł. Podała, że nie ma Co się dzieje faktycznie? Bo jedno to mi się wydaje, że no Pan Jezus jakby był kompletny sam w sobie, a my jesteśmy członkami jedni drugich. I jest w tym też Boży zamysł, że my musimy nawzajem sobie usługiwać. Nikt nie jest samowystarczalny, tylko potrzebujemy siebie nawzajem. I nikt z nas nie ma wszystkiego, tylko no, tak jak w takiej pieśni kiedyś śpiewaliśmy, wszystko mamy razem. I to jest cudowne, bo też no właśnie, potrzebujemy siebie nawzajem. I musimy razem współpracować, powiedziałam, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Współistnieć. Być po prostu w takiej jedność mi tutaj się, ale to chyba nie o to słowo mi teraz chodziło. O, herbatę. Kto tam żyje herbatę? Ja na razie się ją wyłączam, bo proszę. Nie wiem, co się dzieje, ale jakiś jest u nich tam na serwerze, coś się dzieje, że jest coś tam się dzieje, że nie ma transmisji, ale nie wiem, z czego to wynika. Tutaj jest połączenie, tam jest skończyło. No, także widzimy, temat jest dosyć rozległy i jest tutaj, myślę, wiele różnych takich trudnych wątków. Trudnych dlatego, że czytając Ewangelię, pamiętamy, że Ewangelie przede wszystkim są o Panu Jezusie Chrystusie, który jest Synem Bożym w ludzkim ciele. To jest Bóg wcielony, który przychodzi i z jednej strony przyjmuje postać sługi i żyje jak człowiek, z drugiej strony niejednokrotnie manifestuje swoją boską moc i boskie atrybuty, jeśli Ojciec tak zdecyduje, bo tutaj wiemy, że Syn nie samodzielnie niczego nie czyni, więc jeśli Ojciec tak decyduje, to Syn przejawia te boskie atrybuty, będąc tutaj na ziemi. I w tym momencie trudno, żebyśmy my chcieli to naśladować i chcieli to duplikować. Tutaj musimy jednak odróżnić siebie od Jego boskości. W Nim, czytamy, zamieszkała cała pełnia boskości. My oczywiście w Nim też mamy udział w tej boskości. Czytamy, że i my zostaliśmy powołani, aby mieć udział w boskiej naturze. Jeśli list Piotra o tym mówi, że i my przez Chrystusa mamy dostęp do tej boskiej natury. Natomiast póki jesteśmy tutaj na ziemi, w naszym doświadczeniu jest cały czas napięcie między duchem a ciałem. Pan Jezus nie miał tego konfliktu w sobie. On nie miał w sobie grzechu. W Jego ciele, tak jak w naszym ciele, nie mieszkał grzech. Natomiast w naszym ciele mieszka grzech. Więc tutaj my jesteśmy zbawieni przez wiarę w Niego i przez udział w tym, co On zdobył. Natomiast my sami doświadczamy tego konfliktu, doświadczamy niestety cały czas tej walki, która nam towarzyszy, i tutaj myślę, że w tym też jest nasza cząstkowość. Cały czas no, ta pełnia Boża jest czymś, do czego zmierzamy, zdążamy, ale tą pełnię doświadczymy dopiero, gdy wyzujemy się z tego grzesznego ciała. Tak długo, jak jesteśmy w ciele, nasza społeczność z naszym Bogiem jest ograniczona. I to też musimy być tego świadomi. Pan Jezus miał niezmąconą społeczność z Ojcem. Miał z Nim kontakt, jakiego my niestety nie mamy. Dążymy do Niego i ja nie wiem, w jakiej mierze, tutaj nie chcę absolutnie się wypowiadać jakoś dogmatycznie, w jakiej mierze to może być naszym udziałem na ziemi. Oby w jak największym, oby w jak najpełniejszym. Do tego się zachęcamy, do tego zdążamy. Dlatego ciągle się wzywamy do tego, by stronić od tego świata, nie upodabniać się do tego świata, nie miłować tego świata, ale kierować nasz wzrok na Chrystusa, kierować nasz wzrok na Królestwo Boże I wtedy też wie, że potencjał do doświadczania tych rzeczy jest większy w naszym życiu. Ale czy ile z tego doświadczymy, to jednak musimy to pozostawić duszy po sobie. Tak, dokładnie. Bożemu zamysłowi wobec nas. W życiu niektórych z nas może być tego więcej. Dlatego, że Bóg tak postanowił. Do tego nas wybrał. Do tego wyposażył i tych rzeczy będzie więcej w życiu niektórych. I my nie mamy zazdrościć i nie mamy pożądać dla siebie, jeśli Pan Bóg nas przeznaczył do czegoś innego. Tu jest też, myślę, właśnie ta pełnia Kościoła, w której my nie walczymy ze sobą, czy nie rywalizujemy ze sobą o to, żeby to we mnie jak najwięcej się manifestowało, żeby pokazać, że to ja. Nie, to w ogóle nie powinno być naszym... Totalnie nie powinniśmy myśleć w ten sposób i w jakiejkolwiek mierze zdążać do czegoś takiego. Naszym pragnieniem powinno być Chrystus uwielbiony w nas, w każdym z nas. W jednym tak, w drugim inaczej, ale to nie chodzi o mnie. To nie chodzi o ludzi. To chodzi o to, żeby Chrystus był uwielbiony w naszym życiu i w naszej społeczności. Żebyśmy jako społeczność też wielbili Go i doświadczali Go w całej mierze. Więc tutaj myślę, że taka jest moja ocena. Bardzo często dzisiaj, jak słucham tych różnych kaznodziejów, którzy tak mówią o tych cudach, którzy kładą taki wielki akcent na to, żeby robić, niestety bardzo często w tym, co mówią, bardzo mocno akcentują siebie samych. I bardzo mocno akcentują ludzkie doświadczenie, ludzkie przeżycie. Akcent nie jest położony, w moim odczuciu, może się mylę, może źle to odczytuję, ale taki mam odbiór, że jakby tutaj nie ma poszukiwania Bożej chwały, ale jest pragnienie doświadczania, przeżywania, które potwierdza nas, autoryzuje nas. Wyższa. W jakiejś mierze, no, czasami to wywyższenie bardziej lub mniej widać, ale gdzieś tutaj obawiam się, że właśnie brakuje tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Niewiele się mówi o potrzebie zapierania się samego siebie, oddzielenia od świata, uświęcenia, pokory, podążania za Bogiem. Tych elementów prawie w ogóle nie ma. Akcent jest położony na działactwo pełne rzekomych cudów. I mówię rzekomych, bo ich nie widać. Jeśli są, to są jakieś sporadyczne i najczęściej są to takie cuda, które są raczej wynikiem psychomanipulacji, niestety. Chwilowe jakieś lepsze samopoczucie. Jakieś... Dużo liści, mało owoców. Tak, dokładnie. Dużo hałasu. Dużo hałasu, dużo piany bicia. Wzięcie chłopca, który tam ma jakieś tam, powiedzmy, problemy z chodzeniem, ale odchodzi, ale tutaj go wezmą z wózka, go wyciągną i on rzekomo jest uzdrowiony, bo parę kroków zrobił, ale on wcześniej też zrobił parę kroków, tylko że tego nikt nie widział, a tutaj zobaczyli na scenie, że parę kroków ktoś go wziął za rękę i go przeprowadził i już wszyscy wielkie uzdrowienie, bo ktoś na wózku przyjechał i parę kroków zrobił. No ale to Pan Jezus nie w ten sposób działał. No to Jego cuda, to widzimy, były cuda, co do których no, nie było wątpliwości, że to są cuda. Tak? To właśnie taki sparaliżowany człowiek wstawał, który leżał przez lata i wstawał, brał swoje łoże i chodził. To czy jest, też niewidomy. Czy niewidomy, nie tak, widział, czy niemowa zaczęły nam mówić. No, to są, mówię, nie do zaprzeczenia, ewidentne cuda, dzieła Boże. Ja widziałem takie rzeczy w swoim życiu. Nie mówię, że tego nie widziałem, ale nie widziałem tego w takiej mierze. Nie widziałem tego w takiej skali. Widziałem pojedyncze przypadki, gdzie Bóg czasami uczynił takie rzeczy, więc ja w to wierzę. I chciałbym tego widzieć więcej i modlę się, żebyśmy doświadczali tego więcej. Natomiast cały czas z takim nastawieniem: Boże, jeśli to jest Twoja wola, jeśli to jest Twój zamysł dla nas i w takiej mierze, w jakiej to jest Twoim zamysłem, obyśmy tego doświadczali, obyśmy to przeżywali, ale obyśmy się tym nie zachłysnęli, obyśmy się tym nie pysznili i obyśmy teraz na to nie położyli akcentu, który nie powinniśmy na to kłaść akcent. Żebyśmy też umieli w pokorze i z wdzięcznością przyjąć inne Boże rozwiązanie, jeżeli Bóg takowe dla nas ma. I tutaj zakładam, że Bóg może mieć inne doświadczenia, inne rozwiązania. Że Bóg nie działa schematycznie, że zawsze w każdym przypadku tak samo, jak niektórzy z tych dzisiejszych kaznodziejów wydają się mówić. Oni mają klucze pewne, tak twierdzą, że jeśli ten klucz posiądziesz, to otworzysz każde drzwi, nie? Że ten klucz, który oni ci dają, to pasuje do każdych drzwi. No ja w to nie wierzę. No, tylko wrzuć monetę, dokładnie. Tak jest, najczęściej pola, tak to działa. Pola bieleją, aż nie wiarzy mało. No, więc tutaj mamy wyzwanie co do Bożej wizji i Bożego posłannictwa i to jest na pewno coś, w co w pierwszej kolejności powinniśmy widzieć, tak? Tą potrzebę masy niezbawionych ludzi. To powinno być naszym pierwszym obiektem naszej modlitwy, naszego zaangażowania, naszego skoncentrowania w naszym i działaniu, i też finansowaniu, i modlitwie. Te rzeczy, które są dla Boga pierwsze. Tak jak mówimy, dla nas, co dla nas jest najważniejsze? No to, że zostaliśmy zbawieni z naszych grzechów. To dla mnie nie ma nic innego. Ja wolałbym umrzeć, w całe życie umrzeć, cierpieć i umrzeć w chorobie, ale być zbawionym, niż mieć super zdrowie, pieniądze i duszę stracić, nie? I znaleźć się w piekle. To bez dwóch zdań, jakby to nie mam wątpliwości, co bym wybrał, nie? Że zbawienie jest najcenniejszym darem. To zbawienie z grzechu, zbawienie od wiecznej śmierci, więc to też musi być w centrum naszego zwiastowania, to musi być w centrum naszej działalności, tak? A te inne rzeczy, które towarzyszyły Panu Jezusowi, towarzyszyły apostołom, jeżeli Bóg dla nas je ma, no to chcemy, żeby nam też towarzyszyły. Dlaczego nie? Dlaczego mielibyśmy właśnie je odrzucić, tak, kiedy nie znajdujemy w Biblii takiego wyraźnego stwierdzenia, że to się skończy wraz z ich śmiercią, to tylko jest na 50 lat, czy na 70 lat, czy na ile. No nie znajdujemy w Biblii takich rzeczy, więc w związku z tym wierzymy, że możemy się o to modlić, możemy o to prosić Boga, jednocześnie wiedząc, że no, tutaj są te różne inne dodatkowe elementy, zarówno, tak jak mówisz, z naszej strony, tego, na ile my jesteśmy oddani Chrystusowi, na ile my jesteśmy gorliwi, na ile my jesteśmy Jemu poświęceni, na ile On może w ogóle nas używać, i z drugiej strony Jego woli, Jego zamysłów, które wiemy są różnorodne, nie są schematyczne, nie są zawsze takie same, ale są różne i jakże często inne od naszych. Więc tutaj też musimy się pokornie uczyć tego. Prosi, Nasiu. Świętego, do którego, jak mówiliśmy na samym początku dzisiaj, każdy z nas ma tę możliwość. Dialogu. No znowu, myślę, że to jest dokładnie tak samo uwarunkowane. Potencjał dla każdego wierzącego jest taki sam. W Jezusie Chrystusie mamy wszystko. Ja tu mówię chyba w sensie nie chyba, jako ze znakiem zapytania, tylko w sensie, no jest to naturalne. Jeśli jesteśmy wierzącymi, no to tak. No, no bo jak inaczej, to w ogóle po co ja tutaj przyszedłem? To jest podstawa, no wiadomo. A to chyba już wyraźnie określiliśmy, że uważamy, że jest to w dzisiejszych czasach, Bóg się nie zmieni. Na słowa chyba, bo albo mówimy chyba, albo mówimy. Jak ale jest? To chyba ma dwa znaczenia. Więc dwa znaczenia. No Sławek użył tego chyba tak, w sensie, no zakładam, że tak, w tym sensie. W tym sensie, zakładam, że tak, no nie wyobrażam sobie inaczej. Tak też można powiedzieć po polsku. Więc zakładamy, że ci... Powiem wam, że jeżeli wy tak macie, wy, którzy się chociażby wypowiadacie teraz, to super. To chwała Bogu. Ja mogę powiedzieć, że to nie jest tak w moim przypadku. Modlę się, pytam Boga, natomiast to ta Boża odpowiedź, to zrozumienie tego, co jest Bożą wolą, ma w różny sposób, że tak powiem, mi zostaje objawione, a w niektórych sprawach nie zostaje mi objawione. Są rzeczy, w których pytam się Boga i nie mam odpowiedzi. Póki co nie mam jasnego zrozumienia dlaczego, po co i co dalej. Gdzieś jakby Pan Bóg albo mnie uczy czegoś w ten sposób i prowadzi do jakiejś, mam nadzieję, dojrzałości, w której będę mu ufał, nawet nie rozumiejąc jego drogi. A w innych przypadkach jestem w stanie rozpoznać jego odpowiedź. W innych przypadkach jestem w stanie dojść do miejsca, w których mam w sercu przekonanie i pokój, że taka jest jego wola. Więc tutaj to też nie jest tak, że w 100% w każdym przypadku wiem i nie mam wątpliwości i jakby nie ma tutaj, no dla mnie jest to czarno-białe. To tak też nie działa. Ja nawet nie mówię o wiem, tak? Bo no, zdaję sobie sprawę z tego i o tym też czytam, że no, czasami na odpowiedzi czeka się bardzo długo. Mhm. Czasami tych odpowiedzi się nigdy nie słyszy z różnych powodów, ale chodzi mi o to, czy ja jestem w relacji. Mm-hmm. No to o tym właśnie tutaj Sławek mówił. Od tego zaczynamy. Od tego zaczynamy. Czy w ogóle Chrystus jest naszym życiem? Czy On jest naszą perłą? Czy On jest tym skarbem, który przewyższa wszelkie inne wartości w naszym życiu. Więc to są te rzeczy fundamentalne, od których musimy zawsze zaczynać, no bo to jest podstawa chrześcijaństwa. Chrystus w nas. Królestwo Boże. Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. To jest, są to pierwsze rzeczy. No, jeżeli tego nie ma, no to błądzimy gdzieś tam pożądając jakieś rzeczy, które nie są dla tych, którzy nie są w Królestwie, którzy nie są w Chrystusie. Jeżeli ktoś nie jest w Chrystusie, to co będziemy tutaj z nim mówić o jakichś innych błogosławieństwach, które płyną z Chrystusa? Najpierw trzeba znaleźć się w Chrystusie. Ale wiemy też, że ci, którzy są w Chrystusie, są też w procesie wzrastania w Chrystusie. I tutaj też są różne etapy duchowego wzrostu, są różne etapy poznania Chrystusa i tutaj też jesteśmy w różnych klasach w tej Bożej szkole. Jedni są w jakiejś tam już 8 klasie, a inni są w 2 czy w 3, więc też to nasze poznanie Boga i poznanie Jego dróg i Jego działania no, będzie inne. A są też takie rzeczy, że w pewnych sferach możemy być nawet będąc gdzieś tam, no tak upraszczając, będąc duchowo dojrzali, w pewnych sferach możemy być totalnie ignorantami, możemy być totalnie jeszcze nieświadomi tego. To są lekcje, których jeszcze nie przeszliśmy, to są doświadczenia, których nigdy nie mieliśmy i na jakimś etapie naszego życia Pan Bóg nas może wziąć do no, swojej tam klasy, w której nas będzie tego uczył, czego do tej pory się nie nauczyliśmy, a co być może inni wierzący, mniej dojrzali w takim ogólnym sensie, ale już przeszli te lekcje, więc tutaj też wiemy, że no różnymi drogami Pan Bóg nas prowadzi, przez różne rzeczy nas przeprowadza. Nie wiem, czy to jest tożsame z tym, co powiedział apostoł Paweł, że ja sam zostałem pochwycony, a teraz też chcę pochwycić tak, jak zostałem pochwycony. Czy to o to chodzi, czy to co miał autor na myśli, to o czym ty przed chwilą mówiłeś, czy to jest tożsame, czy nie? Że to jest ten proces wzrastania Chrystusa? Pochwycony został w momencie chyba, kiedy mu się Chrystus objawił. A, jeszcze taka druga myśl. Mówiłeś, że jeżeli chodzi o uzdrowienie, no to tam o tej modlitwie, tak, żeby zawsze Twoja wola była i tak, no nie wiem, od razu jakoś mi stanęła przed oczami ta kobieta, której Pan Jezus powiedział, odmówił, tak? Mm-hmm. Więc można by było powiedzieć, no poznała wolę Jezusa, tak? No to tak, powinna ją uszanować. Mm-hmm. A jednak z tej historii wydaje mi się, że płynie inna nauka. Czyli za każdym razem, nieważne jaka jest Boża wola, ważne jest, jakie nasze pragnienie i wytrwałość zmieni tą Bożą wolę. Czy taki mamy wyciągnąć wniosek? Ja nie wiem, czy taki wniosek wyciągasz z tej historii. Ja absolutnie takiego nie wyciągam. No właśnie, no to pytanie, jaki wyciągasz? Ja wyciągam taki wniosek, że... Ja wyciągam taki wniosek, że musimy być wytrwali w modlitwie i czasami odpowiedź nie... W tym momencie nie oznacza odpowiedzi nie na zawsze, że czasami potrzebna jest wytrwała modlitwa i uniżenie, które też ta kobieta wykazała, kiedy przyjęła tą pozycję tych szczeniąt, które spod stołu jedzą. Więc tutaj pokora i wytrwałość. I tutaj no, na pewno są takie sytuacje. Natomiast z takich historii nie możemy też tworzyć wniosków, które przekreślają inne nauki, które znajdujemy w Słowie Bożym. Ja akurat chciałam się odnieść do tego, że Twoja wola, nie moja. Tak, bo taka była modlitwa samego Pana Jezusa i to jest też i to jest postawa, która przed oczami inne sytuacje, dlatego ja tak nie wiem, ja bardzo bym zachęcała, że tu byś w ogóle ten temat tak na poważnie interesuje, to zachęcam do zebrania sobie tych fragmentów, które mówią o uzdrowieniu, bo one naprawdę wnoszą no, wiele, jeżeli chodzi o poznanie i takie no, obejrzenie pod różnymi względami, pod różnymi kątami. W to zagadnienie i też na przykład stanęły mi przed oczami takie sytuacje, gdzie na przykład sami uczniowie no jakby to powiedzieć chcieli kogoś zawrócić z tej drogi, tak? Że ktoś prosił o pomoc, prosił o uzdrowienie, przychodził z tym do Jezusa, a postawa uczniów była no taka... Uciszali go. Mocno zniechęcająca, tak? Mm-hmm. Czyli weź, idź, już nie krzycz, no... No, warto się przyjrzeć naprawdę tym różnym. Trochę tych historii jest. No, ale z drugiej strony cieszyli się tych 72, jakich Chrystus wysłał, jak wrócili, to cieszyli się, że uzdrawiali, że wypędzali demony. Tak, że wypędzali demony, ale Chrystus im powiedział, nie z tego się cieszcie, mhm. tylko cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Znowu wracamy do punktu wyjścia. Zbawienie jednak jest najważniejsze. Więc tutaj mówię, mamy te różne... Ale jednak nie umniejsza to temu, że Pan Jezus ich z taką misją wysłał, więc też jest to, no skoro ich wysłał z takim zadaniem i z taką misją, no to żebyśmy też jakby... Nie pomijali tego, oczywiście. No, dokładnie, tak, dokładnie. Tak. Nie umniejszali temu. Tak. Tylko chcemy to trzymać we właściwym miejscu. Tutaj jakby nie... No wiadomo, jak wszystko. Bo można uczynić z uzdrowienia centrum swojej wiary i centrum swojej modlitwy i centrum swoich chrześcijańskich zabiegań. I to staje się wtedy bożkiem. Tak jak pieniądze stają się bożkiem, bo pieniądze też przecież nam są potrzebne do życia. Potrzebujemy pieniądze, potrzebujemy zdrowie, potrzebujemy różne rzeczy do życia. Ale żadne z nich nie może stać się bożkiem, nie może stać się czymś, co nam spędza sen z oczu i wokół czego się kręcimy, o tym tylko mówimy i to jest jakby ciągle naszym obiektem wiary. Tu jest niebezpieczeństwo, bo tylko Bóg musi być centrum naszej wiary i On musi być naszym życiem i On sam i Jego chwała i Jego wola musi być na pierwszym miejscu i to jest, i o tym mówimy, że to musi tak, być pierwsze, a też te inne rzeczy są drugie, nie są pierwsze. Zgadza się. Ja z kolei tylko mówię o tym, żebyśmy tą całą wolę czytywali, niczemu nie umniejszali, bo no jakby też to no słyszę w różnych naukach, że jakby z tych z kolei wypaczeń właśnie, jeżeli chodzi o uzdrowienie, z kolei dochodzi do wypaczeń w drugą stronę, tak. Że jakby no wywalmy te uzdrowienia i w ogóle to, nie wiem, no teraz nie róbmy, jakby umniejszamy tak? A wiadomo, że my mamy no jakby być w tej woli Bożej, no tak jak Bóg chce, żeby to wyglądało, no to żeby to tak wyglądało. Dokładnie. Jeżeli tak też myślałam sobie o tym, że jeżeli na przykład my jesteśmy różnymi członkami i nie każdy członek jest obdarzony tymi samymi darami, jeżeli ktoś na przykład będzie obdarzony darem uzdrawiania, wiadomo, że on w naturalny sposób będzie ten temat akcentował. Tak, akcentował, tak? Mhm. I żeby też wtedy właśnie nie patrząc na te wypaczenia związane z uzdrowieniami, żeby z kolei tego kogoś, kto jest w tej służbie, nie krzywdzić na przykład tym, że zajmuje się czymś przesadnie, to w ogóle nie może być teraz właśnie w centrum, na pierwszym miejscu i tak dalej, no bo tak mam wrażenie, że jest też takie zagrożenie. No tak, tak, na pewno tutaj, tak jak mówisz, jeżeli ktoś ma jakieś obdarowanie, no to to będzie w jakiś sposób prominentne. Niemniej jednak, nawet w tym obdarowaniu, to nie może stać się pierwsze, to nie może stać się czymś, co zajmuje miejsce samego Boga i Jego chwały. Więc to myślę, że zawsze, w każdym obdarowaniu, jednak to obdarowanie prowadzi nas do uwielbienia Boga i Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie, to mamy podstawy, by kwestionować to obdarowanie. Jeżeli to akcentuje tą samą rzecz i jakby ta sama rzecz sama w sobie staje się celem, to coś jest nie tak. Bo Duch Święty, jak czytaliśmy w liście do Koryntian, kiedy Paweł mówi o darach Ducha, to zaczyna od tego, że Duch Święty prowadzi do uwielbienia Chrystusa i nigdy, przenigdy nie umniejsza Chrystusowi. To jest rolą Ducha Świętego. Duch Święty został posłany, aby wziąć z tego, co jest Jego i aby Jego uwielbić. Jezus o tym wyraźnie powiedział. On weźmie z tego, co jest moje i mnie uwielbi. Więc Duch Święty zawsze prowadzi do uwielbienia Jezusa. Jeśli Jezus nie jest uwielbiony, to gdzieś jest to zagrożenie, że jest to z jakiegoś innego źródła. Nawet jeśli są uzdrowienia, nawet jeśli są jakieś cuda, jeśli Jezus nie jest uwielbiony, to winniśmy się mieć na baczności. Więc o tym mówimy. Nie mówimy, że tych rzeczy nie ma być, czy że jesteśmy przeciwko temu. Absolutnie nie powinniśmy. Natomiast pierwsze rzeczy muszą być pierwsze. Ja patrzę, że jest 21, także to już jesteśmy trochę po czasie. Kochani, musimy zakończyć. Wybaczcie, że znowu nie dokończymy, ale to pewnie tak zawsze jest, że nie dokończamy. Zawsze zostaje. Proszę, Asiu, jeszcze ostatnia myśl i będziemy się modlić. No bo jest napisane, nie wiem, czy to tak akurat do tego mogę odnieść, że dary są nieutracalne. Nieodwołalne. Nieodwołalne są dary i powołania Boże. Tak, i jeżeli na przykład... To jest inny temat. To inny temat, Asiu, to inny temat. To musimy to wziąć w kontekście. Uzdrawiania, a potem no... Nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Na manowce. To nie o to chodzi. To jest błędna interpretacja tego wiersza. To w ogóle nie o to chodzi. Że ktoś ma jakiś dar, to już by choćby tam odwrócił się od Boga, dalej ma ten dar. To absolutnie o to nie chodzi. Nie. Musimy tam zobaczyć na kontekst listu do Hebrajczyków i zobaczyć, w jakim kontekście to jest powiedziane. Ja. Ale to już nie dzisiaj. Pomódlmy się, kochani, jeszcze na koniec. Dziękujemy. Dziękuję Ci, Panie Boże, za czas, który mieliśmy, za to, że Ty nam dajesz swojego ducha pokoju. Uczysz nas tego, Boże. Uczysz nas też, Boże, tego, abyśmy na pierwszym miejscu stawiali Ciebie, Panie. Ciebie, który jesteś dawcą wszelkiego dobra, wszelkiego pokoju, wszelkiej mądrości, wszelkiej woli Ojca, Boże. Abyśmy w tym trwali, abyśmy o to zabiegali, Boże. Wiem, że jeszcze nam wiele nie dostaje, że jeszcze robimy błędy w naszym życiu, ale Ty, dlatego, że jesteś Bogiem wiernym i miłościwym, ale także mocnym Panem, sprawiasz, że jednak cały czas jesteśmy przy Tobie, że możemy liczyć na Twoje wspomożenie i mamy społeczność z Tobą, Boże. Dlatego z tą ufnością, Boże, też oddajemy tę resztę jeszcze tego wieczoru w Twoje ręce, również noc, Panie, nasz powrót do domu, dopomóż nam w tym wszystkim, aby również, Boże, wszelkie to słowo, które dzisiaj opowiadaliśmy, aby było poukładane, Panie, abyśmy je przemyśleli raz jeszcze, Boże, abyśmy to wszystko sobie poukładali już tam w komorze, Panie, abyśmy też z tego wyciągnęli właściwe wnioski, Boże, na tyle, na ile oczywiście potrafimy, Panie, bo jedynie Ty jesteś doskonały i uczysz nas, jak mamy zbliżać się do tej doskonałości. W tej mierze o to Ciebie proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. Amen. Amen. Panie, ja też chcę prosić Ciebie, byś kontynuował Twe dobre dzieło w każdym z naszych serc, abyśmy wzrastali w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w poddaniu się Twojej doskonałej woli, w zrozumieniu tej woli, w rozpoznawaniu tej woli, szczególnie co do nas samych, co do służby, do której nas powołałeś. Pomóż nam, prosimy, rozumieć Twoją wolę, słyszeć wyraźniej i wyraźniej Twój głos, uniżać nasze serca przed Tobą i zapierać się samych siebie, odrzucać nasze cielesne pragnienia, żądze, nie ulegać wpływowi tego świata, ale mieć w nienawiści ten świat, miłować, Panie, Ciebie ponad wszystko, ponad życie nasze. Ucz nas wstępować w Twoje ślady. Panie, prosimy, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu i daj nam oglądać, doświadczać coraz większej pełni działania Twojego Ducha w naszym życiu. Jak bardzo pragniemy tego, żeby te różnorakie dary przejawiały się w Twoim Kościele, ku Twojej chwale. Panie, kiedy gromadzimy się w Twoim imieniu, żeby nie żaden człowiek, nie żadna ludzka idea były wywyższone pośród nas, ale by Twoje imię było wywyższone, abyś Ty był obiektem naszej miłości, naszego uwielbienia, naszego zachwytu, naszego błogosławieństwa i doświadczenia. Tego pragniemy, Panie, takiego Kościoła pragniemy, w którym Ty jesteś Panem. My wszyscy jesteśmy tylko skorupą, my wszyscy jesteśmy tylko glinianymi, słabymi naczyniami, ale Ty jesteś Zbawicielem, pełnym życia, pełnym mocy, pełnym uzdrowienia, pełnym radości, pokoju, całej tej pełni, za którą tęsknimy, której potrzebujemy w naszych licznych słabościach, w naszych licznych problemach. Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu Chryste. i daj nam uczyć się Ciebie, i daj nam wielbić Ciebie, i daj nam łaskę, żebyśmy wywyższali, wychwalali Ciebie w naszych zgromadzeniach, aby też Twój Duch miał swobodę działania pośród nas, aby nasze codzienne życie było czyste, sprawiedliwe, oddzielone od tego świata, żebyśmy prawdziwie żyli dla Ciebie każdego dnia, tak abyś mógł nas wypełniać swoją pełnią i gdy się gromadzimy, mogli doświadczać tej pełni, która jest w nas cząstkowo. Prosimy, Panie, prosimy, daj nam więcej i więcej tego doświadczenia Twojego życia, Twojej mocy, Twojej łaski pośród nas. Amen. Amen. Amen.